เมื่อโลกนี้ไร้แสงแห่งอาทิตย์ก็มืดมิดมองอะไรก็ไม่เห็นคนไม่ยอมฟังธรรมมักลำเค็ญเพราะไม่เห็นดีชั่วที่ตัวทำสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังเคยได้ยินชื่อหลวงปู่สีโหไหมครับท่านเป็นพระธุดงค์ผู้ทรงคุณวิเศษยิ่งใหญ่องค์หนึ่งเป็นศิษย์ใกล้ชิดของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตหลวงปู่สีโหเป็นศิษย์รุ่นเดียวกันกับพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรวัดป่าอุดมสมพรอำเภอพารณานิคมจังหวัดสกลนครแล้วก็พระอาจารย์ขาวอนาลโยวัดถ้ำกลองเพนอำเภอหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีหลวงปู่แหวนสุจินโนแห่งวัดดอยแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่หลวงปู่สิมพุทธาจารโรถ้ำผาปล่องอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่หลวงปู่สีโหเป็นพระผู้ศักดิ์สิทธิ์เคร่งครัดในพระธรรมวินัยอย่างยิ่งยวดชอบรุกขมูลไม่ชอบอยู่วัดวาอารามท่านรักที่จะอยู่ตามป่าช้าตามถ้ำในป่าเปลี่ยวสถานที่วิเวกแวดล้อมด้วยสิงสาราสัตว์นานาชนิดแล้วก็ไข่ป่าที่ร้ายแรงมุ่งมั่นอยู่ในกระแสพระนิพพานเต็มตัวไม่วอกแวกไปในทางอื่นท่านไม่ชอบอยู่ตามวัดก็เพราะว่าการอยู่วัดนี่ย่อมจะใกล้ชิดคลุกคลีกับชาวบ้านก็ทำให้ใกล้กับความประมาทกำเริบของกิเลสมันจะเข้าเกาะจิตวิญญาณก็เลยควรที่จะหลีกหนีให้ห่างด้วยการทุดงไปเรื่อยๆตามป่าเขาลำนาวไพรดีกว่าดังนั้นหลวงปู่สีโหจึงไม่ค่อยจะปรากฏชื่อเสียงในทางสร้างพระเครื่องรางของขลังแจกญาติโยมเรื่องนี้พระอาจารย์ยี่หลกสิทธิ์ก้อนกุฏิของหลวงปู่สีโหท่านเป็นผู้เล่าให้ฟังพระอาจารย์ยี่หลกเป็นพระทุดงผู้มียานแก่กล้าเคยทุดงไปลำพังแต่ผู้เดียวทั่วภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือข้ามเขตเข้าไปในพม่าและลาวมาแล้วเป็นพระผู้มีวาจาศิษย์น่าเลื่อมใสดังนั้นเรื่องราวต่อไปนี้จึงยืนยันได้ว่าเป็นเรื่องจริงทุกประการเมื่อประมาณปีพ.ศ. 2473พระอาจารย์มั่นภูริทัตโตได้ให้พระอาจารย์สิงขันตยาคโมนำพระภิกษุสามเณรจำนวนมากจัดเป็นกองทัพธรรมออกเผยแพร่ธรรมะพระอาจารย์สิงห์ได้ปักหลดยึดเอาป่าช้าวัดเหล่างาในอำเภอเมืองขอนแก่นเป็นสำนักบัญชาการจัดส่งพระภิกษุและสามเณรแยกย้ายกันออกเผยแพร่ธรรมะไปตามอำเภอและจังหวัดต่างๆให้หลวงปู่ฟั่นไปเผยแพร่ธรรมะที่อำเภอชนบทให้พระอาจารย์อ่อนญาณสิริไปเผยแพร่ที่อำเภอบ้านไผ่แล้วก็ให้พระอาจารย์สีหัวไปเผยแพร่ที่อำเภอมัญจาคีรีสมัยนั้นหลวงปู่สีหัวยังหนุ่มแน่นแต่ก็มีชื่อเสียงในทางวิปัสสนากรรมฐานมากได้รับการยกย่องจากพระอาจารย์มั่นหลวงปู่สีโหพร้อมด้วยพระธุดงค์ 5-6 รูปก็ยึดเอาป่าช้าแห่งหนึ่งในอำเภอมัญจาคีรีเป็นที่ปักหลดยังความไม่พอใจให้แก่ชาวบ้านในละแวกนั้นเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเขานับถือผีปู่ตาผีฟ้าผีแถนไม่เคารพเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเลยเห็นพระเป็นศัตรูไปหมดเพราะว่าเป็นที่เลื่องลือในสมัยนั้นว่าคณะพระธุดงค์ชอบทำลายศาลปู่ตาที่สถิตผีสางที่พวกชาวบ้านเขาเคารพกราบไหว้บูชาทำลายสารตาแฮกผีทุ่งผีท่าที่เฮียนเฮียนเพื่อจะเปลี่ยนจิตใจชาวบ้านในหันมานับถือพระสงฆ์องค์ขเจ้าสารปู่ตาที่หมู่บ้านแห่งนั้นดุร้ายมากเป็นเจ้าผีที่โกรธง่ายชาวบ้านผ่านไปมาทำอะไรผิดเล็กๆน้อยๆเป็นต้นว่าขาดความเคารพนบนอบเข้าไปเก็บเห็ดหรือว่าผักหญ้าในป่าลืมขออนุญาตบ้างถ่ายปัสสาวะหรือทำต้นไม้ในอนาเขตสารหักบ้างอะไรเหล่านี้ก็มักจะถูกเจ้าผีนี่ทำให้เจ็บป่วยถึงตายสร้างความเกรงกลัวให้แก่ชาวบ้านสืบทอดต่อกันมาหลายชั่วคนหลวงปู่สีหัวรู้สึกสลดสังเวชที่ชาวบ้านหลงผิดนับถือผีมีความเกรงกลัวไร้สาระต้องฆ่าหมูเห็ดเป็ดไก่เส้นสูงกันอยู่ไม่ขาดเป็นการทำลายชีวิตสัตว์น่าอนาถนักซ้ำยังทำให้ชาวบ้านขาดศีลขาดธรรมเพราะไม่มีผู้ชี้ทางให้ข้ออัดข้อธรรมสั่งสอนอบรมกล่อมกล่าวสันดานให้รู้จักผิดจักถูกให้รู้จักเมตตาปราณีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันชาวบ้านมีแต่การมั่วสุมในอบายมุขกินเหล้าเมายาเล่นพนันเบี้ยโบกเมื่อผิดใจกันก็ตีรันฟันแทงกันถึงล้มตายทุกคนจิตใจโหดร้ายทั้งผู้หญิงผู้ชายชีวิตของพวกเขาเหล่านี้น่าสงสารแท้

ทำให้กุลบุตรที่เข้ามาบวชเรียนก็พลอยหลงผิดไปด้วยถือเอาแต่ว่าการบวชเป็นพระแล้วห่มเหลืองแล้วก็ได้บุญแล้วส่วนพระธรรมวินัยนั้นจะประพฤติอย่างไรก็ไม่สำคัญเป็นพระซะอย่างเดียวโกนหัวโลนห่มผ้าเหลืองอ๋อยก็ถือว่าได้สำเร็จบุญชาวบ้านจะมาว่ากล่าวดูหมิ่นตักเตือนอะไรก็ไม่ได้ถือว่าบาปหนักต้องตกนรกเมื่อได้ชื่อว่าเป็นพระต้องถูกทำโทษหมดใครจะแตะต้องไม่ได้ด้วยเหตุนี้พระก็กลายเป็นอรัชฉีไม่มีความละอายใจทั้งฝ่ายชาวบ้านญาติโยมก็กลายเป็นพวกเดรัจฉีคือผู้หลงผิดเห็นชอบไปด้วยต่างก็พากันสำคัญผิดอยู่อย่างเนี้ยด้วยเหตุนี้เองคณะหลวงปู่สีโหจึงได้ออกเผยแพร่ธรรมะกันอย่างขนานใหญ่มุ่งฝ่ายธรรมยุทธ์อันเคร่งครัดในพระธรรมวินัยไปที่ไหนก็จัดสร้างวัดป่าสารวันขึ้นที่นั่นเพื่อให้เป็นวัดของฝ่ายวิปัสสนาธุระทั้งชาววัดและชาวบ้านจะได้ฝึกกรรมฐานถูกทางแห่งความหลุดพ้นคือกระแสพระนิพพานคำสอนของหลวงปู่สีโหตอนหนึ่งอันประทับใจมีความว่าการทำบุญทำทานใดๆก็ตามได้กุศลก็จริงอยู่แต่ยังสู้นุ่งขาวเป็นแม่ชีหรือเป็นตาพระขาวรักษาอุโบสถศีลไม่ได้มีอานิสงส์กว่าให้ทานมากนักคนเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี้ถือว่าประเสริฐนักเพราะการจะได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นยากมากต้องบำเพ็ญเพียรคุณงามความดีมาหลายร้อยหลายพันชาติจึงจะได้เกิดส่วนมากก็มักจะไปเกิดในนรกหรือว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานเสียมากกว่ามนุษย์เมื่อได้เกิดมาในโลกแล้วแทนที่จะถือโอกาสบำเพ็ญเพียรสร้างคุณงามความดีกันกลับปรากฏว่าสร้างสมแต่กรรมชั่วจึงไม่แปลกอะไรที่มนุษย์ตายไปแล้วจะไปนรกกันมากเป็นสัตว์เดรัจฉานกันมากถ้าใครอยากได้บุญมากไปสวรรค์วิมานหรือได้ไปนิพพานเพื่อการพ้นทุกข์ก็ควรบวชเป็นชีเป็นตาผ้าขาวรักษาศีลอุโบสถเสียในวันนี้อย่าผลัดวันประกันพรุ่งเลยสมัยนั้นนอกจากคณะของหลวงปู่สีหูแล้วคณะเผยแพร่ที่แยกย้ายกันไปสร้างความสำเร็จก็มีมากมายอย่างเช่นคณะพระอาจารย์อ่อนพระอาจารย์มหาปิ่นคณะหลวงปู่แหวนหลวงปู่สิมคณะอาจารย์คำดีอาจารย์กงมาและสามเณรบุญนาคคณะอาจารย์บุญธรรมเป็นต้นซึ่งก็ล้วนอยู่ในสายของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตทั้งสิ้นคณะพระธุดงค์เหล่านี้เผยแพร่ธรรมะไปถึงณที่ใดสถานที่นั้นก็จะต้องกลายเป็นวัดป่าสารวันเจริญรุ่งเรืองกันสืบมาจนกระทั่งทุกวันนี้ดังที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันประมาณปี2478คณะหลวงปู่สีโหจาริกธุดงค์มาทางโคราชได้แวะเยี่ยมพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรที่ปักหลดจำพรรษาอยู่ในป่าช้าวัดป่าศรัทธาธรรมใกล้มณฑลทหารบกโคราชมีลูกศิษย์ลูกหามากมายเช่นจอมพลผินชุนวันพลเอกหลวงหาญสงครามเป็นต้นหลวงปู่สีโหพักอยู่กับพระอาจารย์ฟั่นชั่วระยะหนึ่งก็ลาไปเพื่อมุ่งหน้าล่องลงใต้เพื่อจะไปนมัสการพระพุทธบาทสระบุรีและพระพุทธฉายต่อจากนั้นก็จะไปยังกรุงเก่าเพื่อนมัสการหลวงพ่อโตวัดพนัญเชิงและพระมงคลบพิตรอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาหลวงปู่สีโหจาริกมาถึงหมู่บ้านเขตหนึ่งเชิงเขาเขียวเขตอำเภอสูงเนินเป็นเวลาใกล้ค่ำท่านก็เลือกเอาทำเลอันร่มรื่นใต้เงาไม้ริมฝั่งห้วยเป็นที่ปักหลดห่างไกลจากหมู่บ้านประมาณ1กิโลเมตรชาวบ้านมองเห็นกรดของหลวงปู่สีโหก็พากันนำน้ำร้อนน้ำอ้อยน้ำตาลออกมากราบไหว้นมัสการถามไถ่ความเป็นมาหลวงปู่ท่านเล่าให้ฟังว่าจาริกมาไกลจากอีสานเมืองบนไกลโพ้นจะไปนมัสการพระพุทธบาทสระบุรีแล้วก็สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกหลายแห่งทางเมืองใต้ชาวบ้านก็อาราธนาขอศีลและขอให้หลวงปู่เทศโปรดสัตว์หลวงปู่ก็มีจิตเมตตาให้ศีลแล้วก็เทศโปรดเป็นที่ซาบซึ้งกินใจชาวบ้านจนน้ำตาไหลไปตามๆกันด้วยความเลื่อมใสศรัทธาจากนั้นชาวบ้านก็นิมนต์ให้ท่านเข้าไปปักกรดเสียในหมู่บ้านเนื่องด้วยว่ามีช้างป่างายาวเชือกหนึ่งชื่อไอ้ตาเดียวอาละวาดอยู่ในเขตนี้มาได้3เดือนแล้วไล่ทำร้ายชาวป่าชาวไร่ทำลายพืชผลในไร่นาเสียหายยับเยินฆ่าชาวบ้านมาแล้วถึง23ศพทางราชการและชาวบ้านก็พยายามดักซุ่มยิงครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ก็ไม่สำเร็จสักครั้งเพราะไอ้ตาเดียวนี่เฉลียวฉลาดรู้ตัวล่วงหน้าทุกครั้งเหมือนกับมีพรายกระซิบมันตาบอดข้างเดียวเพราะว่าถูกพรานยิงลูกตาก็เลยดุร้ายอาละวาดหลวงปู่สีโหได้ฟังแล้วไม่ได้สะดุ้งตกใจกลัวแต่อย่างใดก็ ล่าวตอบฉันเมตตาจิตว่าเมื่อเป็นพระธุดงค์เต็มตัวแล้วก็ย่อมจะไม่มีความอะไรใยดีในชีวิตตัวเองไม่อะไรในพ่อแม่ญาติพี่น้องมิตรสหายไม่อะไรในเคหสถานบ้านเรือนและทรัพย์สินเงินทองใดๆทั้งสิ้นท่องเที่ยวไปโดดเดี่ยวในสถานวิเวกสงัดเงียบเพื่อแสวงหาธรรมวิเศษอันเป็นข้อยิ่งแห่งความหลุดพ้นจากห้วงเวียนว่ายตายเกิดนั่นคือพระนิพพานหากตัวท่านเองจะตายลงเมื่อใดก็มีความปิติยินดีพร้อมที่จะตายทุกเมื่อไม่ได้เกรงกลัวความตายเลยจะขอปักกรดอยู่ที่นี่แหละไม่ไปไหนแต่ถ้าหากว่าตัวท่านยังมีเวรกรรมอยู่กับช้างดุร้ายเชือกนี้แล้วก็ขอให้ช้างเชือกนี้จงทำลายชีวิตท่านให้แตกดับถึงการมรณะเสียเถิดชาวบ้านได้ฟังอย่างนี้ก็จนปัญญาไม่รู้จะว่ายังไงเมื่อตะวันตกดินความมืดค่ำมาถึงชาวบ้านก็พากันกราบลารีบกลับเข้าหมู่บ้านด้วยความหวาดกลัวช้างป่าดุร้ายเชือกนั้นทุกคนมีสีหน้าเป็นทุกข์เป็นห่วงหลวงปู่สีโหเกรงไอ้ตาเดียวจะทำร้ายถึงกับความตายในคืนนี้เป็นแน่แท้เมื่อชาวบ้านลากลับไปแล้วท่านก็เข้านั่งสมาธิบำเพ็ญเพียรตามปกติในความเงียบสงัดวิเวกวังเวงใจพระจันทร์ข้างแรมต้นโผล่พ้นทิวป่าดำทะมึนได้ไม่นานหลวงปู่ก็รู้สึกว่ามีเสียงแผ่วเบาเคลื่อนไหวเข้ามาในกรดแล้วก็ชนข้างหลังหนักๆคล้ายๆถูกกำปั้นทุบทำให้ถึงกับร่างเซไปข้างหน้าเกือบจะล้มขมำจากนั้นก็รู้สึกว่ามีร่างลื่นๆใหญ่ขนาดน่องขาค่อยๆรัดร่างหลวงปู่สีโหจากส่วนเอวขึ้นมาเรื่อยๆทำให้รู้ได้ทันทีว่างูเหลือมกำลังรัดร่างท่านเพื่อจะให้กระดูกแหลกเหลวต่อจากนั้นก็ได้ขยอกลงท้องเป็นอาหารของมันต่อไปหลวงปู่ก็ไม่ได้มีความสะดุ้งตกใจกลัวกลับพิจารณาว่าธรรมชาติธรรมดาสัตว์ทั้งหลายย่อมเบียดเบียนซึ่งกันและกันด้วยอำนาจความกระหายหิวซึ่งจำแนกได้หลายประการทั้งนี้เป็นเพราะกิเลสครอบงำรู้เท่าไม่ถึงการหากทำให้สัมสัตว์ทั้งหลายได้รู้จักผิดชอบชั่วดีมีศีลธรรมแล้วไซกิเลสทั้งหลายที่หุ้มห่อดวงจิตอยู่ก็จะละลายหายไปเหลือแต่จิตอันสะอาดบริสุทธิ์ผุดผ่องอันเป็นธรรมชาติฝ่ายสูงดั้งเดิมก็คือความเมตตาปราณีงูเหลือมตัวนี้ก็เฉกเช่นเดียวกันด้วยอำนาจความอยากความกระหายหิวของมันมันก็มุ่งจะรัดเราให้ตายแล้วก็กลืนกินเป็นอาหารซะให้อิ่มท้องมันดิ้นรนเสาะแสวงหาใส่ท้องไปวันๆตามปกติวิสัยหาได้รู้ซึ่งความผิดชอบชั่วดีแต่อย่างใดไม่จะไปโกรธเคืองมันไม่ได้มีแต่จะอภัยให้มันถึงจะถูกและควรที่จะเสียสละร่างของเราให้มันได้กินเป็นอาหารอิ่มท้องด้วยความเมตตาเพราะอำนาจความหิวนี้ใหญ่หลวงนักการให้ทานร่างเราแก่งูเหลือมในครั้งนี้ย่อมถือได้ว่าเป็นการบำเพ็ญกุศลทานอันสูงส่งทีเดียวเมื่อพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วหลวงปู่ท่านก็มีปิติปราบปลื้มอิ่มเอิบใจยิ่งนักปล่อยให้งูเหลือมรัดขึ้นมาจนถึงหน้าอกจนกระทั่งรู้สึกอึดอัดหายใจไม่ออกมันก็รัดแน่นเข้าทุกทีแน่นเข้าทุกทีครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับหลวงปู่ปล่อยให้งูเหลือมรัดขึ้นมาจนถึงหน้าอกจนรู้สึกอึดอัดหายใจไม่ออกแล้วท่านก็อนุโมทนาในใจว่าสาธุด้วยอำนาจกุศลทานบารมีอาตมาอุทิศร่างให้เป็นทานแก่งูเหลือมในครั้งนี้อาตมาขอแผ่อานิสงส์ผลบุญให้แก่เจ้ากรรมนายเวรและวิญญาณทั้งหลายในจักรวาลโดยทั่วถึงกันจงมารับเอาไปเถิดอัศจรรย์อะไรอย่างนั้นปรากฏว่างูเหลือมค่อยๆ คลายขดออกจากร่างหลวงปู่สีโหจนหมดสิ้นท่านก็จุดเทียนขึ้นให้สว่างเห็นงูเหลือมเลื้อยออกมาขดเป็นวงอยู่ข้างหน้าทอดหัวใหญ่โตสงบนิ่งจ้องสายตาวาวดูท่านเงียบๆท่านก็คิดในใจว่าชะรอยงูเหลือมตัวนี้จะเป็นเจ้าที่เจ้าทางมาแกล้งทดสอบลองใจเราดูว่าจะมั่นคงกล้าแน่วแน่ในพระนิพพานสักเพียงไหนละมั้งพอคิดอย่างนี้หลวงปู่สีโหก็ได้ให้ศีลแก่งูเหลือมแล้วก็เทศโปรดสัตว์เป็นข้ออัดข้อธรรมมีใจความว่าถึงแม้ว่าจะเป็นสัตว์เลื้อยคลานชั้นต่ำคืองูหากยึดถือศีลบริสุทธิ์แค่ศีล5เป็นข้อปฏิบัติละเว้นการฆ่าสัตว์ด้วยกันเป็นอาหารเสียแผ่เมตตาให้แก่สัตว์ป่าทั้งหลายร่วมพงพีพยายามบำเพ็ญเพียรฝึกจิตให้มีสมาธิก็อาจจะเข้าถึงปฐมญาณได้ เมื่อได้ญาณขั้นต้นแล้วก็เจริญวิปัสสนาพยายามตัดกิเลสทั้งหลายออกจากใจทำใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผุดพองถ้าบุญบารมีเก่าตั้งแต่ชาติปางก่อนหนุนเนื่องมาแม้ว่าเป็นงูเหลือมในชาตินี้ก็อาจจะสำเร็จมรรคผลขั้นใดขั้นหนึ่งก็ได้คำสอนนี้ถือเป็นอัศจรรย์อย่างหนึ่งของหลวงปู่สีหูเพราะเป็นการเทศโปรดสัตว์ชี้ทางข้ามห่วงโอคะสงสารคือการเวียนเกิดเวียนตายอยู่ในโลกนี้สัตว์ย่อมจะฟังภาษามนุษย์ไม่รู้เรื่องแต่ว่าคำเทศของหลวงปู่สีหูนี้ทำให้งูเหลือมมีน้ำตาไหลออกมาแสดงว่าคำเทศของท่านศักดิ์สิทธิ์สามารถดลใจให้งูเหลือมฟังรู้เรื่องจนเกิดความปิติยินดีถึงกับน้ำตาไหลได้หลวงปู่ท่านก็ยื่นมือออกมาเสร็จแล้วงูเหลือมก็ชูคอขึ้นสูงแล้วก็โน้มลงเอาหัวซบกับฝ่ามือท่าน3ครั้งเป็นการแสดงการนมัสการด้วยความเลื่อมใสศรัทธาอย่างสูงจากนั้นงูยักษ์ก็ค่อยๆเลื้อยออกจากกรดหายไปในราตรีนั้นเมื่องูเหลือมไปแล้วหลวงปู่สีโหก็ดับเทียนนั่งสมาธิต่อไปเจริญถึงจตุตถฌานจนเวลาล่วงเลยไปถึงประมาณ3:00 ก็ถอนอารมณ์จากวิปัสสนาญาณเปลี่ยนเป็นเจริญพรหมวิหาร4แผ่เมตตาไปยังสัมสัตว์ทั้งหลายในจักรวาลโดยทั่วถึงกันปรารถนาให้สัตว์ทุกเหล่ากอในทั่วจักรวาลมีความรักใคร่ปราณีต่อกันไม่มีความพยาบาทจองล้างจองผลันจงอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสันติสุขเสร็จแล้วหลวงปู่ก็ถอนจากสมาธิเตรียมจะพักผ่อนหลับนอนเสียทีเพราะนั่งบำเพ็ญเพียรมาตั้งแต่หัวค่ำทันใดนั้นก็มีเสียงแผ่ร้องดังสนั่นหวั่นไหวทำลายความเงียบขึ้นเสียงนั้นคล้ายๆแตรยักษ์ชวนให้ขนลุกขนพองสยองกล้าวหลวงปู่ท่านไม่ได้สะดุ้งตกใจเพราะว่ามีสติอยู่ตลอดเวลากำลังจิตก็กล้าแข็งมั่นคงเหมือนภูผาหินท่านก็เปิดกรดออกให้กว้างเพื่อมองดูเจ้าเสียงนั้นครั้นแล้วก็ได้เห็นร่างทมึนสูงใหญ่มองดูอย่างกับหัวรถจักรรถไฟยืนตระหง่านอยู่กลางแสงเดือนห่างจากกรดท่านประมาณสัก5-9เท่านั้นเองมันคือช้างป่างายาวกว่า2ศอกหูกลางผึ่งเต็มที่จ้องสายตาดุร้ายคำเม่นมองมาทางกรดของหลวงปู่อย่างโกรธแค้นหลวงปู่ท่านก็นึกในใจว่าเห็นจะเป็นไอ้ตาเดียวนั่นแหละเสร็จแล้วท่านก็ทอดสายตามองดูมันเฉยอยู่อยากจะรู้ว่ามันจะทำอะไรไม่ได้มีความรู้สึกเกรงกลัวแม้แต่น้อยเมื่อเห็นหลวงปู่เปิดกรดจ้องดูมันเจ้าโคจสารพานเกเรก็แสดงความโกรธแค้นเพิ่มขึ้นหลายเท่าส่งเสียงโกนจะนาดยังกับฟ้าถล่มตาแดงยังกับไฟม้วนงวงเป็นก้อนกลมหูผึ่งลู่ไว้ข้างหลังเตรียมจะทยานเข้าใส่เต็มที่หมายจะล้างผลาญชีวิตหลวงปู่ให้แหลกไปในเวลานั้นท่านก็ทอดสายตามองมันด้วยความเมตตาในตาเขามันบอดสนิทข้างหนึ่งเห็นชัดเลยคงจะมีความทุกขเวทนามากอันเนื่องมาจากถูกพรานยิงเอาจนลูกตาแตกเป็นแผลอักเสบเรื้อรังและที่ขมับหนังย่นย่นรอบต่อมของมันนั้นยังมีเมือกสีดำดำเยิ้มออกมาบอกให้รู้ว่ามันกำลังตกมันเสียด้วยดังนั้นความดุร้ายของมันก็เพิ่มขึ้นทวีคูณอย่างไม่ต้องสงสัยครั้นแล้วมันก็พุ่งเข้ามาตีนทั้ง4ก็ย่ำพื้นพระสุธาจนสะเทือนยวกยวกเหมือนจะถล่มทลายหลวงปู่จ้องตามันไม่สะทกสะท้านเปี่ยมด้วยเมตตาธรรมถือว่าชีวิตมนุษย์และสัมสัตว์ทั้งหลายย่อมมีความตายเป็นที่สุดโลกนี้เป็นอนัตตาคือไม่มีอะไรทรงสภาพเที่ยงแท้แน่นอนเลยหลวงปู่เห็นสังขารทั้งหลายเป็นของน่าเกลียดเป็นแดนของทุกข์เพราะกิเลสตัณหามันปกปิดความรู้ความคิดสังขารทั้งหลายเป็นของว่างเปล่าท่านไม่ยึดมั่นอะไรในสังขารไม่ปรารถนาจะเกิดอีกท่านหวังนิพพานเป็นอารมณ์ถ้าตายลงได้ในเดี๋ยวนี้ก็เป็นการใช้กรรมเก่าที่ตามไล่ทันในชาตินี้สมควรแก่การแล้วก็เลยขอต้อนรับความตายด้วยความยินดีเจ้าช้างพิชฆาตพอมาถึงก็ใช้งวงกระชากกรดหลวงปู่ขึ้นสูงแล้วเหวี่ยงทิ้งไปตกอยู่ไม่ไกลมันรีตามไปใช้ตีนกระทืบกรดอย่างโกรธแค้นจากนั้นก็หันกวับมาคว้าบาดคว้าห่อผ้าเหวี่ยงไปตกในลำห้วยหลวงปู่ท่านก็ยังคงนั่งนิ่งเฉยแผ่เมตตาคือมีความเมตตาเป็นปกติเสมอต้นเสมอปลายไม่ตื่นเต้นตกใจอะไรเลยมันจะทำอะไรก็ปล่อยมัน ทำได้ตามใจชอบไม่ขัดไม่ขวางเมื่อเห็นหลวงปู่สีหัวไม่เกรงกลัวลุกขึ้นวิ่งหนีเอาชีวิตรอดเจ้าช้างพานเกเรก็เกรี้ยวกราดใหญ่แผ่เสียงร้องสนั่นวันไหวปรีเข้ามาใช้งวงจับร่างหลวงปู่ยกขึ้นหมายจะฟาดถ้ามันยกขึ้นแล้วมันก็จะใช้ตีนกระทืบร่างท่านแหลกเหลวตายคาที่ด้วยความบันดาลโทสะอันถึงขีดบ้าเลือดแต่หน้าแปลกที่มันไม่สามารถจะยกร่างหลวงปู่ขึ้นจากพื้นได้เลยมีหนำซ้ำยังซุดหวบลงเหมือนกับคุกเข่าเหมือนกับมันดึงเอาต้นซุงขนาดใหญ่แล้วดึงไม่ขึ้นตัวเองเสียหลักหัวซุนซุดลงอย่างนั้นมันส่งเสียงกู่ร้องโหยหวนคลายงวงอันใหญ่โตสะบัดวืดวัดไปมากลางอากาศเหมือนกับงวงของมันถูกไฟป่าอันร้อนแรงลวกจนสุกได้รับทุกขเวทนาหลวงปู่ท่านหัวเราะแล้วก็เอ่ยขึ้นกับไอ้ตาเดียวช้างพานเกเรแล้วบอกว่าเจ้าสัตว์เดรัจฉานผู้โง่เขลาน่าสงสารเอ้ยเจ้าแบกทุกข์หนักเอาไว้ในสังขารจนเปี่ยมแปร่อยู่แล้วยังจะบรรทุกเอาความผูกใจเจ็บใจโกรธพยาบาทมนุษย์ไว้ให้หนักแรงอีกเมื่อเห็นมนุษย์ที่ไหนก็จ้องจะเข้าเข็นฆ่าทำลายล้างผลาญไม่คิดหน้าคิดหลังนับว่าเจ้าได้สร้างกรรมเพิ่มพูนให้ตัวเองเป็นบาปหนักยิ่งกว่าเก่าโอ้เวรกรรมเนาะมีหนำซ้ำเจ้ายังเห็นเราซึ่งเป็นพระอริยเจ้านี่เป็นศัตรูอีกก็จู่โจมเขาทำร้ายแต่ว่าเนื่องโดยกรรมเก่าของเราทั้งสองนี่ไม่เคยมีผูกพันต่อกันเราจึงไม่เป็นอันตรายร่างกายของเราจึงหนักอึ้งเหมือนกับภูเขาหินแล้วก็มีความร้อนแรงกล้าเหมือนหินที่เผาไฟเมื่อเจ้าบังอาจลุแก่อำนาจโทสะเข้าทำร้ายเราเจ้าจึงแพ้ภัยตัวเองได้รับทุกขเวทนาอย่างนี้แหละพอได้ฟังหลวงปู่กล่าวอย่างนี้เจ้าช้างพานเกเรตาเดียวก็ชูงวงขึ้นสูงแล้วก็ลดลง3ครั้งทำท่าคล้ายๆนมัสการมีเสียงร้องเครืออยู่ในคอเหมือนขอขมาลาโทษหลวงปู่สีโหก็ให้เมตตาสงสารไม่เคยนึกผูกใจโกรธเกลียดแม้แต่น้อยเลยก็ลุกขึ้นเดินไปเอามือตบหัวอันใหญ่โตให้มันเบาๆเสร็จแล้วท่านก็บอกว่าพระภิกษุผู้ทรงฌานสมาบัติหนึ่งพระอริยเจ้าหนึ่งและสัตว์ตลอดจนพูดผีปีศาจยักษ์มารทำอันตรายไม่ได้หรอกเราขอเอาโหสิกรรมให้แก่เจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเจ้าจะหายจากทุกขเวทนาด้วยประการทั้งปวงด้วยอำนาจสัจจะบารมีของเราพอกล่าวจบท่านก็ถอยกลับออกมาไอ้ตาเดียวจอมเพชฌฆาตก็หยุดร้องครวญครางลุกขึ้นยืนชูงวงสูงส่งเสียงร้องเบาๆมีน้ำตาไหลเป็นทางยาวออกมาแล้วมันก็คุกเข่าลงอีกชูงวงนมัสการขึ้นลง3ครั้งอาการเจ็บปวดรวดร้าวอย่างแสนสาหัสนี่ไม่มีอีกเลยบอกให้รู้ว่าวาจาสิทธิ์ของหลวงปู่สีโหที่กล่าวอโหสิให้มันนั้นทำให้มันหายจากทุกทรมานได้ในพริบตาจากนั้นมันก็เดินลงไปในลำห้วยเก็บเอาบาตรแล้วก็ห่อผ้ามาถวายคืนท่านรวมทั้งกรดที่มันกระทืบซะแบนติดดินด้วยการที่เจ้าช้างพานเกเรเชือกนี้สามารถรู้ภาษามนุษย์ฟังหลวงปู่พูดเข้าใจรู้เรื่องโดยตลอดก็ด้วยอำนาจคุณวิเศษของหลวงปู่นั่นเองนั่นก็คือท่านมีเจโตปริยญาณคือญาณวิเศษล่วงรู้จิตใจอารมณ์มนุษย์และสัตว์ทุกขณะจิตเมื่อพูดออกไปสามารถจะทำให้สัตว์เข้าใจได้ทันทีไม่ติดไม่ขัดไอ้ตาเดียวช้างโทนหลังจากนมัสการและถวายข้าวของที่มันทำลายคืนให้แก่หลวงปู่แล้วมันก็เดินเข้าป่าไปไม่ได้ลำพองเหมือนกับตอนขามาเลยหลวงปู่ก็ปักกรดใหม่ให้เรียบร้อยแล้วก็เข้าจำวัดหลับนอนได้ไม่นานก็รุ่งสางชาวบ้านพากันรีบออกมาแต่เช้าด้วยความเป็นห่วงหลวงปู่เพราะว่าเมื่อคืนนี้ได้ยินเสียงช้างป่ามันร้องสนั่นหวั่นไหวน่ากลัวมากเมื่อมาเห็นหลวงปู่ไม่ได้รับอันตรายอะไรแถมยังได้เห็นรอยตีนไอ้ตาเดียวย่ำสับสนเละเทะเกลื่อนไปหมดบริเวณที่หลวงปู่กลางกรดพวกชาวบ้านต่างก็อัศจรรย์ใจก็พากันเลื่อมใสหลวงปู่เป็นอันมากถามไถ่เอาเรื่องเอาราวหลวงปู่ก็ได้แต่หัวเราะบอกว่าไม่มีอะไรหรอกช้างป่าตาเดียวมาเยี่ยมเยือนท่านเสร็จแล้วมันก็กลับเข้าป่าไปแล้วไม่มีเหตุการณ์อะไรขอญาติโยมอย่าได้วิตกหวาดกลัวไปเลยแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปไอ้ตาเดียวนะมันเป็นช้างที่ดีแล้วล่ะ